أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم والذاريات ذروا اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو خوب بکھیر دیتی ہیں چلتے وقت ہر چیز کو فالحاملات وقرا پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بڑے بڑے پانی سے بھرے ہوئے بوجل بادلوں کو لے کے چلتی ہیں فالجاریات یسرا پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو نرمی کے ساتھ سمندروں میں کشتی کو چلاتی ہیں فالمقسمات امرا پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو امور کو تقسیم کرتے ہیں امر ربی کے ساتھ انما توعدون لصادق بلا شبہ تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے قیامت کے وقوع کا وہ سچی بات ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعَ اور بلا شبہ انصاف کا دن وہ ضرور واقعہ ہوگا یعنی قیامت کا دن اور قسم ہے آسمان کی ذات الحبک کہ جس پر ستاروں کا جال بچھا ہوا ہے اور فرشتوں کی اماجگاہ راستوں والا ہے انکم لفی قول مختلف بلا شبہ تم قیامت کے وقوع کے بارے میں مختلف طرح کی باتیں کرتے ہو یعنی بعض لوگ یقین رکھتے ہیں اور بعض نہیں یقین رکھتے یؤفک عنہ من افک قیامت کے یقین کے بارے میں پھیرا گیا ہے اس کو جو پھیرا گیا ہے قتل الخراصون ہلاک و برباد ہو گئے اندازے کے ساتھ باتیں کرنے والے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شک میں رہتے ہیں بھول میں رہتے ہیں غفلت میں رہتے ہیں دوسروں سے پوچھتے ہیں ایان یوم الدین کب ہوگا قیامت کا دن فرمایا جس دن ان کو جہنم کے اوپر پھینک دیا جائے گا وہی دن ہوگا قیامت کا پھر حکم ہوگا ذوقوا فتنتکم چکھو تم اپنے اعمال بد کی وجہ سے اس کا ذائقہ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون یہی وہ دن ہے قیامت کا جس کے بارے میں تم جلدی طلب کرتے تھے کہ کب آئے گی قیامت وہ تو مذاقن کہتے تھے اب حقیقت ہو گئی اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو متقی ہیں وہ باغوں میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے آخذین ما آتاہم ربہم حاصل کریں گے وہ کچھ جو جنت میں اللہ پاک ان کو عطا کرے گا انہم کانوا قبل ذلک محسنین اس وجہ سے یہ جنت میں نعمتوں میں ہوں گے کہ یہ دنیا کے اندر نیک اعمال بجا لانے والے تھے. کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون, یہ لوگ راتوں کو کم سوتے تھے, عبادت میں مصروف رہتے تھے. وبالاسحارہم یستغفرون, اور سحری کے وقت تہجد سے فارغ ہونے کے بعد استغفار کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, تیسری صفت ان کی یہ تھی کہ یہ اپنے اموال میں حق سمجھتے تھے ان مسکینوں کا جو مسکین ان سے سوال کرتے تھے, اور ان مسکینوں کا بھی حق سمجھتے تھے کہ جو ان سے سوال نہیں کرتے تھے ان کو بھی دیتے تھے. وفی الارض آیات للموقنین, اور زمین کے اندر سمجھنے کے لیے نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے. قدرت کے نظام میں قدرت کی پہچان ہے. وفی انفسکم, اور تمہارے اپنے جانوں میں بھی اللہ کی قدرت کی پہچان موجود ہے. افلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو. وفی السماء رزقکم وما توعدون, آسمان میں تمہارا رزق ہے جو بارش کے ذریعے سے نازل کیا جاتا ہے. وما توعدون, اور وہ کچھ بھی تمام چیزیں جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے. فورب السماء والارض, قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی کہ بلا شبہ وہ ذات حق ہے. مثل ما انکم تنطقون, اس طرح حق ہے جیسے کہ تم بول رہے ہو اور تمہارا بولنے پر تمہیں یقین ہے, ایسی ہی اللہ اور اس کے احکام کے اوپر ایسا یقین رکھو. یہ سورہ زاریات ہے, 26 پارے کی آخری سورت ہے. اس سے پہلے سورہ قاف بیان ہوئی تھی رمضان سے پہلے. زاریات کہتے ہیں ہواؤں کو. یہ قدرت کا جو نظام ہے کائنات میں ہواؤں سے متعلق, یہ مختلف طرح کا ہے. ایک ہی طرز کی ہوائیں نہیں ہیں. بعض ہوائیں طوفان اور جھکھڑ کی صورت میں ہیں جو ہر کچھ اڑا کے بکھیر کے رکھ دیتی ہیں. پہلے ان ہواؤں کی قسم اٹھائی. فالحاملات وقرا, پھر ان ہواؤں کی قسم اٹھائی جو بوجھل بادلوں کو لے کے چلتی ہیں. بہت وزنی بادل ہوتے ہیں, ہزاروں ٹن ان کے اندر پانی ہوتا ہے, برف ہوتی ہے, لیکن وہ گرتے نہیں ہیں, امر ربی سے وہ سفر کر رہے ہیں. فالجاریات یسرن, میں ان ہواؤں کی قسم کھائی جو بڑے بڑے سمندر میں چلنے والے جو پانی کے جہاز ہیں ان کو لے کے چلتی ہیں. ہوا نا موافق ہو جائے تو جہاز نہیں چل سکتا. اس وقت تو صرف پانی سے ہوا سے ہی چلنے کا نظام تھا, اب بے شک انجن سے چلتا ہے لیکن ہوا اگر ناموافق ہو تو جہاز کے لیے مشکل ہے اور روکنا پڑتا ہے. پھر فرمایا قسم ان فرشتوں کی ہے کہ جو اللہ کے امور کو تقسیم کرنے کے لیے اترتے ہیں, مثلا ہواؤں کے لحاظ سے ہو, بارش کے لحاظ سے ہو, ادھر اتنی برسانی, ادھر کم, ادھر زیادہ. یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اشیاء کی قسم کھائی گئی, یعنی ہوا کی یا فرشتوں کی. نفس الامر میں یہ ان کے خالق کی قسم ہے کہ ان ہواؤں کو پہچاننے سے ان کے رب کو, خالق کو پہچانو. یہ اس کی قدرت اور اس کے امر سے یہ چلتی ہیں. کبھی سرسر بن کر چلتی ہیں, کبھی سبا بن کر چلتی ہیں, کبھی خوشخبری لے کر آتی ہیں یہ ہوائیں کہ اب بارش آ رہی ہے, اور کبھی یہی ہوائیں اللہ معاف فرمائے محفوظ فرمائے کہ یہی ہوائیں ہوا عذاب کا پیغام لے کے آتی ہیں. فرمایا یہ ساری قسموں کے بعد جواب قسم یہ ہے, انما توعدون لصادق, بلا شبہ تم سے جو حساب و کتاب کا ایک دن بتایا گیا ہے, اس کا وعدہ کیا گیا ہے, وہ سچا دن ہے, وہ واقع ہو کے رہے گا. مطلب یہ ہے کہ اس دن کے واقعہ ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. جیسے کہ ہم ہوا تیز کر دیں کوئی اس کو روک نہیں سکتا, ہوا آہستہ کر دیں کوئی تیز نہیں کر سکتا. یہ تو دنیاوی لحاظ سے تم ہر روز دیکھ رہے ہو. ایسی ہی جب ہمارا امر آئے گا کہ عذاب کا فیصلہ ہو, قیامت کا وقوع کا فیصلہ ہو, تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ان الدین الواقع, بلا شبہ انصاف کا دن جو ہے وہ واقعہ ہونے والا ہے. دین اصل میں اسلامی احکام پر عمل کرنے کا نام ہے دین. اسی طرح لوگ کہتے ہیں نا فلانا بندہ بڑا دیندار ہے, دیندار اسی بندے کو کہتے ہیں جو احکام الہیہ پر عمل کرتا ہے. تو جو احکام الہیہ پر بندہ عمل کرتا ہے وہ اصل میں اپنے ساتھ انصاف کر رہا ہے، اپنے آپ کو تکلیف اور آخرت کے عذاب سے، اللہ کی درازگی سے بچا رہا ہے. تو اس کا ترجمہ انصاف بھی ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بلا شبہ انصاف والا دن یعنی قیامت کا ضرور واقع ہوگا. اور قسم آسمان کی ذات الحبق، حبق کہتے ہیں جال کو، جالوں والا، مراد اس کے کہ کس طریقے سے اس کے اوپر جال بچھے ہوئے ہیں ستاروں کے، فرشتوں کا راستے ہیں اس پر. انکم لفی قول مختلف، بلا شبہ تم اس اہم بات کے بارے میں اختلاف کرتے ہو. اہم بات سے مراد قیامت کا وقوع ہے. جو نیک لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، جن کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، تو وہ لوگ قیامت کے وقوع پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انہیں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا رب اس بات پر قادر ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، تو قیامت کا وقوع بھی برحق ہے. لیکن جو لوگ کے وہ ایمان نہیں لاتے اللہ اور اللہ کے رسول اور ان باتوں پر، تو وہ قیامت کے وقوع کو نہیں مانتے. بہت سارے لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق بھی وہ ہے، بارش بھی وہی برساتا ہے، فلان بھی ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور حساب و کتاب کے لیے جمع ہونا، اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ کو مانتے ہیں، نظام زندگی کو یہی سمجھتے ہیں کہ یوں ہی ہوتا رہے گا، یوں ہی مرتے رہیں گے، یوں ہی زندہ ہوتے رہیں گے. بعد میں بڑی تحقیق ہوئی اور بڑے بڑے محققوں کا یہ نظام آیا، جس طریقے سے کہ بندر سے انسان وغیرہ وغیرہ. مشرکین مکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، بلکہ اللہ کے نام پر حصے بھی نکالتے تھے اپنے غلات میں وجات کا، لیکن یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی نہیں تھا. کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ مطلب یہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ یوں کہتے تھے، مذاق بناتے تھے. فرمایا تم میں سے جو صحیح لوگ ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، تو وہ تو قیامت کے اوپر ان کا ایمان ہے، وقوع برحق ہے. لیکن یوفق عنہ من افق، قیامت کے علم کے بارے میں پھیرا گیا ہے اس شخص کو جو پھیرا ہوا ہے، جس کا ایمان نہیں ہے، وہ اس چیز کو تعجب میں لیتا ہے کہ مشکل بات ہے کہ جب بالکل مٹی ہو جائیں گے دوبارہ کیسا اٹھایا جائے گا. میں اس یہ موضوع قرآن مجید نے بہت بیان کیا ہے، ہر جگہ میں قیامت کا بیان ہوا ہے. آسان سی بات یہ ہے کہ انسان نے اگر خود اٹھانا ہو تو مشکل ہے، کہ انسان ذرہ ذرہ ہو جائے، فلان ہو جائے، تو مشکل ہے اس کے لیے. یہ انسان اپنے لحاظ سے چیز کو سوچتا ہے کہ میرے لیے جب مشکل ہے کہ قبروں سے دوبارہ زندوں کو اٹھانا، زندہ بنا کے اٹھانا، تو گویا کہ الیاذ باللہ اللہ کے لیے مشکل ہے. اپنے لحاظ سے نہ سوچے نا، اپنے لحاظ سے تو قرآن نے 17ویں پارے کے آخری بارے میں فرمایا نا کہ لن یخلقوہ ذبابا ولو اجتمعوا، یہ سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور بڑی بات کیا ہے کہ تو بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ قبروں سے اٹھانا یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا. اور 22ویں پارے میں فرمایا وہ احون علی، دوبارہ پیدا کرنا پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے. اگر آپ دنیاوی نقطۂ نظر سے سمجھنا چاہتے ہو کہ آسانی کیا ہے اور مشکل کیا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں. تو جو ایمان والے ہیں وہ قیامت کے وقوع پر یقین رکھتے ہیں، جو ایمان والے نہیں، یوفق من افق، پھرایا گیا ہے ان کو، بس پھرایا گیا ہے، وہ ایمان نہیں رکھتے. قتل الخراسون، اندازے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور یہ اندازہ کرنے والے تو مارے گئے، ہلاکت میں چلے گئے. ایمان نام توہم کا نہیں ہے، یقین کا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فرما دیا اس پر یقین ہے، بھلے ہمیں نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا، ہمیں وہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، یقین کامل، اس کا نام ایمان ہے. اور اندازے سے اچھا ہو سکتا ہے قیامت ہو جائے، اچھا ہو سکتا ہے اٹھا لیے جائیں، ہو سکتا ہے تازے تازے جو مرے ہوں وہ اٹھا لیے جائیں اور وہ پرانے نہ ہوں، یہ اندازے کی باتیں ہیں. فرمایا اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے ہلاک ہو گئے. الذین ہم فی غمرۃ ساہون، بس یہ اسی طرح غفلت میں ہیں، اپنی بھول میں پڑے ہوئے ہیں، شک کی وجہ سے دوسروں سے پوچھتے ہیں ایان یوم الدین، قیامت کب واقع ہوگی. قیامت کے وقوع کا جب انسان کو علم ہو, یقین ہو, اس پر ایمان ہو, حساب و کتاب پر ایمان ہو, تو بہت ساری گڑبڑیں وہ ساری ٹھیک ہو جائیں گے. نہ چوری کرے گا, نہ دھوکہ کرے گا, نہ زیادتی کرے گا, نہ کسی کا مال کھائے گا, نہ گناہ کرے گا. جب اس کو یقین اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے, خلوت ہو جلوت ہو, اللہ دیکھ رہا ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں, جب ان چیزوں پر یقین ہو تو یہ سب سے بڑی انسان کے لیے دعوت دینے والی, فکر دینے والی چیز ہیں کہ انسان کو وہ نیک بنا دیتی ہیں. کہ حساب کتاب سے جب ڈر ہو اور قیامت گئی جب ڈر نہ ہو, جیسے کہ اکثر دنیا داہری ہے اور کیا سے کیا لوٹ گھسوٹ ہو رہی ہے. بعض لوگ کے وہ دو روپے سے کسی کا کھا لیں تو ڈرتے رہتے ہیں, نیندیں اڑ جاتی ہیں, اور بعض بعض وہ جو اربوں کھا لیتے ہیں ڈکار تک نہیں آتا, اس لیے کہ آخرت پر یقین نہیں ہے. اور دو پیسوں کی وجہ سے جو پریشان ہو گیا, اس کو آخرت پر یقین ہے کہ میرا حساب ہوگا, میں پھنس جاؤں گا. یومہم علی النار یفتنون, یہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں انہیں یقین تب آئے گا ان کافروں کو, جب ان کو جہنم پر ڈالا جائے گا اس وقت یقین آئے گا, تو فائدہ کیا ہے. ذوقوا فتنتکم, تم اپنی شرارتوں کا مزہ چکھو, یہ کہاں جائے گا جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ وہی جہنم اور یہ وہی عذاب, یہ وہ کوئی قیامت ہے جس کے بارے میں تم مزاق کے طور پر جلدی طلب کرتے تھے. پیغمبر علیہ السلام جب سمجھاتے تھے لوگوں کو کہ قیامت آئے گی, حساب و کتاب ہوگا وغیرہ, تو آگے سے کہتے تھے کہ کب آئے گی, کب آئے گی, یستعجلون, جلدی عجلت کرتے تھے. مطلب یہ ان کا تھا, مذاق بناتے تھے کہ یہ نہیں آئے گی. یہ بندے ویسے ہی ڈراتے ہیں ہمیں, کوئی قیامت کا تصور نہیں ہے. یہ پھر وہ اس وجہ سے سرگردان رہے, یقین ہی نہیں ہوا. اب فرمایا جائے گا کہ جس کے بارے میں تم مذاقاً جلدی طلب کرتے تھے, یہ وہی چیز ہے جس میں تم مبتلا ہو. یہ تو وہ ان لوگوں کی ذکر ہوا جو قیامت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے, تو پھر اپنا عقیدہ بھی صحیح نہیں بناتے, اپنے اخلاق اعمال معاملات بھی صحیح نہیں بناتے, کہ انہیں حساب و کتاب کا مطلب ہی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں, ذرہ ذرہ کا لحاظ ہے انہیں کہ حساب ہوگا, ذرہ گناہ بھی ہے تو سامنے آئے گا, ذرہ سی نیکی ہے تو قرآن کہتا ہے ضائع نہیں ہوگی. ان المتقین فی جنات و عیون, جو آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ متقی لوگ ہیں, باغوں میں ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے, چشموں میں ہوں گے, اللہ ان کو جو دے گا اس کو حاصل کریں گے. کیوں؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین, اس سے پہلے جو ایک عالم تھا دنیا کا عالم, اس میں یہ لوگ نیکوکار تھے, اس لیے ان کو آج بدلہ اللہ کی رضا کا اور جنت کی صورت میں دیا گیا ہے. ان کی خوبی کیا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, کہ یہ راتوں کو کم سوتے تھے, اکثر حصہ عبادت میں گزارتے تھے. حضرت حسن بصری بڑے اللہ والے گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ, فرماتے ہیں یہ اجلہ تابعین میں سے ہیں, اور ان کو حضرات امہات المؤمنین ازواج مطہرات کی تربیت حاصل ہے, یہ ام سلمہ وغیرہ کے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب جنتیوں کے احوال اور اعمال پڑھے ہیں کہ جنتی یہ اعمال کرتے ہیں تو جنت میں جائیں گے, تو ہمیں اپنی نیکیاں جنتیوں کی نیکیوں سے بہت دور معلوم ہوئی کہ ہم بہت پیچھے ہیں. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے زندگی کا ہر سانس ہی اتباع شریعت میں گزرا ہے. حضرت حسن بصری کا میں مقولہ نقل کر رہا ہوں, کہتے ہیں میں نے جنتیوں کے اعمال احوال جب پڑھے کہ وہ نیکی کیا کرتے ہیں, تو مجھے اپنی نیکیاں جنتیوں کی نیکیوں سے بہت دور معلوم ہوئی. تو ہمارا کیا حال ہے؟ فرمایا دوسری صفت ان نیکیوں کی یہ ہے, نیک پکار کی, بہت کم سوتے ہیں, اور پھر عبادت کر کے تکبر نہیں کرتے کہ ہم بڑے نیک ہیں, بل استغفار ہم یستغفرون. اصل کمال یہ ہے کہ استغفار کرتے ہیں عبادت کر کے, جیسے کہ فرض نماز پڑھتے ہیں, حکم ہے اللہ اکبر ایک دفعہ کہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھ کے استغفر اللہ استغفر اللہ. کیوں؟ ابھی تو فرض نماز پڑھی ہے, ایک رکن ادا کیا ہے, تو استغفار کیوں ہے؟ استغفار اس لیے ہے کہ اللہ ہم بہت کمزور ہیں, تیرے حکم کے مطابق تیرے حبیب کی اتباع کی صورت میں ہماری نماز نہیں ہے, ہم اقرار کرتے ہیں, اس لیے اس کمزوری پر استغفار ہے. تو یہ لوگ عبادت کر کے استغفار کرتے ہیں, اور اپنے مالوں میں جو سوال کرتا ہے ان کو بھی دیتے ہیں, جو غریب سوال نہیں کرتے ان کو بھی دیتے ہیں, اپنے اندر بھی غور و فکر کرتے ہیں, اس میں بھی اللہ کی قدرت انہیں سمجھ میں آتی ہے. کبھی بیمار, کبھی صحت, کبھی کیسے, کبھی کیسے, یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ اس میں نظام میں تغیر تبدل ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, کائنات میں غور کرتے ہیں, اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لایات الباب الذین یتفکرون فی الارض, غور و فکر کرتے ہیں, غور و فکر کرنے سے انہیں اللہ سمجھ میں آتا ہے. فرمایا رب, اس رب کی قسم جو زمین و آسمان کا رب ہے, اس وہ حق ہے, اس کے تمام فیصلے یہ حق ہیں, ایسے ہی حق ہے جیسے تم بولتے ہو, اپنے آپس میں باتیں کرتے ہو, تو وہ حق ہے. اللہ سمجھ نصیب.